Det som skrev dette i første Mosebok. Hele jorden hadde samme språk og samme ord. Da de løpet fra øst, fant de en fjedal i landet Sinai og slå seg ned der. De sa til hverandre, kom, så lager vi kalkstein og brenner den harde. De brukte teil til byggestein og jordved til vindmynt. Og de sa, kom, la oss bygge oss en by og et tårn som lå opp i himmelen, og skaffe oss et navn så vi ikke blir skrept ut over hele jorden. Da steg Herren ned for å se på byen og tårnet som menneskene bygde. Herren sa, se, de er ett folk, og ett språk har de alle. Og dette er det første de gjør. Nå vil ingenting være umulig for dem, uansett hva de bestemmer seg for å gjøre. Kom, la oss stige ned og forvirre språket deres, så den ene ikke forstår den andre. Så strekte Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge byen. Derfor kalte de den Babel, og der forvirret Herren hele jordens folk, og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden. Slik lyder Herrens ord. Thank you. folk som bor i Mesopotamia, Judea og Kapadokia, Pontus og Asia, Libya og Pamfylia, Egypt og Libya, området mot Kirene, innflyttere fra Roma, jøder og konsulitter, kretere og arabere. Og hører den gale på Guds ordverk og eget på egen kongå. Slik lyder Herren.

Menighetens årsmøte avholdes neste søndag. Årsmeldingen, den finner dere på siden og i utgangen. Jeg sikker at det straks etter høymessen, og i morgen, annen onsdag, så kan vi ses i Oslo Domkirke klokken 11. Og her det da gudstjeneste neste søndag. La oss vende oss til Gud i bønn. Gud, vår skaper, du blåste liv i oss ved din munn, og skaper oss hver dag på nytt i kjærlighet. I ditt bilde vi skapt. Gi oss krefter til å leve ut din kjærlighet til alt det skapte. Vi ber om alt som lever i hele din verden. Gud, vi ber. Kristus, vår frigjører, din kjærlighet til menneskene var så stor at den rakte deg i døden. Og fra den døden spirer det nye livet fram. Vi ber for alle som alene og isolert, og lengter etter å bli sett. Vekk kjærligheten og livet i våre sinn og våre fellesskap. Gud, vi ber. vår på det som fyller. Alt vi eier tilfører deg. Mitt eget liv er deg til stand. Ta imot oss store og små og våre gaver I Jesu navn. Amen. Kristus skal komme.